Πάρτε πυρσούς, πάρτε κουκούλα και πάμε. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Αυτή εδώ είναι μια εκπομπή που ξεκινά με πάρα πολύ κακές σκέψεις. I don't know where I'm going. What I know is I got to move away. Oh, I don't know where I'm going. All I know is I got to move away. I got a fear inside me. Call it the KKK. Well, they beat up on my woman. Found a lion in a field of hay. Αυτός είναι ο Chris Rea και τραγουδά το KKK Blues. Το KKK είναι τα αρχικά της Ku Klux Klan. Αυτό ακριβώς συμβαίνει από χθες το απόγευμα. Στην Πάτρα, και θα σας έλεγα και σε όλη την Ελλάδα. Στην Πάτρα, στα social media, στα media γενικά και σε όλη τη χώρα. Αυτό συμβαίνει. Μία Ku Klux Klan έτοιμη να βγει, όχι εναντίον των μαύρων, εναντίον των κατηγορούμενων ως δολοφόνων αυτή τη στιγμή. Ένα λιντσάρισμα, ένα θυμικό των ανθρώπων που ξεπερνά κάθε όριο. Εάν τυχαίνει να βλέπετε ειδήσεις αυτές τις ημέρες, κλείστε το να σωθείτε. Θα μου πεις, και εγώ ετοιμάζομαι για αυτά να σας πω. Και όχι μόνο ετοιμάζομαι να σας πω, σκέφτηκα πάρα πολύ αν πρέπει να μεταδώσω κάποια ηχητικά, κάποια πράγματα που δεν είναι δυνατό να μην πέσουν μπροστά σου, στην αντίληψή σου, από χθες το απόγευμα. Αλλά βάζοντας τα κάτω, λέω ότι καμιά φορά και το να σοκαριστείς ίσως είναι χρήσιμο, δεν ξέρω. Ειλικρινά απορώ. Είναι ακριβώς μία μέρα μετά την εκπομπή που σας έλεγα ότι είμαι περήφανος για αυτό τον κόσμο, για τους ανθρώπους, ειδικά για τους νέους που βγήκαν στο δρόμο να διαδηλώσουν για την ειρήνη κλπ. Και σήμερα ετοιμάζομαι να σας πω ότι ντρέπομαι που αυτή εδώ είναι η χώρα που με αυτούς τους ανθρώπους αναπνέω τον ίδιο αέρα. Τι δουλειά έχετε εκεί έξω από αυτό το σπίτι? Τι δουλειά έχετε εκεί και ποιος σας έστειλε έξω από αυτό το σπίτι? Καθάρματα. Μιλώ φυσικά για την υπόθεση στην Πάτρα. Μία μητέρα η οποία έχει συλληφθεί κατηγορούμενη ότι έχει δολοφονήσει το ένα της παιδί και πιθανώς και τα άλλα δύο παιδιά. Η σημαντική λέξη σε αυτά που σας είπα μόλις είναι ότι έχει συλληφθεί. Είναι ότι είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Εάν έχεις κάποια στοιχεία ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη, έχουμε να λέμε για τη δικαιοσύνη, όπως σας έλεγα για τη χθεσινή δίκη στα Χανιά. Εάν όμως είναι στα χέρια των αρχών, δεν έχεις καμία δουλειά, ούτε και πριν είχες, αλλά το γεγονός ότι έχει προχωρήσει μια διαδικασία σου βγάζει κάθε δικαίωμα από το να είσαι έξω από αυτό το σπίτι αν είχες ποτέ δικαίωμα. Ποιος έστειλε τους ανθρώπους αυτούς έξω από το σπίτι αυτής της οικογένειας, αυτής της μάνας, θέλετε να σας πω της φόνης σας, της μύδιας, της... πείτε όποια λέξη θέλετε. Ποιος σε έχει στείλει έξω από αυτό το σπίτι να απειλείς, να βρίζεις, να ασχημονείς? Ποιος είναι εκείνος που σου έδωσε αυτό το δικαίωμα να ζητάς κρεμάλες? Ποιος είναι αυτός που επανέφερε τον νόμο του Λίντς στην ελληνική κοινωνία, αν είχε φύγει ποτέ, θα μου πείτε? Και θα είναι ένα σωστό ερώτημα. Αυτό εδώ το επόμενο, έψαξα να βρω κάτι μουσικό για τον νόμο του Λίντς. Έπεσα πάνω σε μουσικές που δεν μεταδίδονται από την εκπομπή αυτή, από τις πίσω σελίδες. Δεν μεταδίδονται συχνά. Δεν μεταδίδονται σχεδόν καθόλου, γιατί είναι μουσικές που είναι ενοχλητικές, αλλά αυτή εδώ είναι για λόγο ενοχλητική. Ακριβώς για να περιγράψει τον νόμο του Λίντς, για το τι ακριβώς, αν μπορεί να έχει ήχο αυτό το πράγμα. Φυσικά και έχει ήχο. Το συγκρότημα λέγεται Hell Bomb, δηλαδή βόμβα του διαβόλου, ούτε το είχα ξανακούσει ποτέ. Πάρτε μια ιδέα για λίγο, γιατί μετά θέλω να σας το κάνω ακόμα χειρότερο. Αυτός είναι ο ήχος του λιντσαρίσματος. Νομίζω ότι τον έχουν αποδώσει πάρα πολύ καλά. Δεν λέω, μάλλον σας λέω πολύ συχνά, λίγο αστειευόμενος καμιά φορά, απομακρύνετε τα παιδιά από το ραδιόφωνο. Τώρα το εννοώ για το επόμενο. Γιατί αυτός που ακούτε εδώ, ο ήχος του λιντσαρίσματος, σε μουσική απόδοση από ένα συγκρότημα metal, death metal, ξέρω εγώ τι στο καλό είναι αυτό, μπορεί να γίνει πολύ χειρότερο με την πραγματική εικόνα του νόμου του Λίντς. Ξαναπάρτε μια ιδέα. Ξανακούστε το με την εικόνα της Ελλάδας, της Πάτρας, της Ελλάδας του 2022. Εμάς τα Οφείλω να σας ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό, αλλά το έφερα πραγματικά για να σας αναστατώσω, όπως έχω αναστατωθεί κι εγώ, για να σας στενοχωρήσω, όπως έχω στενοχωρηθεί κι εγώ. Έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο. Έχει και πιο κάτω. Είναι ντροπή τους αυτό που κάνουν και να πετάνε καφέδες από πάνω. Άμα πετάξουμε εμείς πέτρες και μπούμε μέσα, τι θα γίνει? Το βλέπετε σωστό αυτό που γίνεται? Εσείς είχατε ακούσει κάτι εδώ? Δεν είχα ακούσει εγώ κάτι. Απλά έχουμε δώσει κάποιες πληροφορίες σε κάποιες γενικά ατοματικά. Αυτή είναι η Ελλάδα το 2022, δυστυχώς. Αυτό ακριβώς. Είστε χειρότεροι από την μητέρα αυτή. Είστε απολύτως χειρότεροι. Δεν έχω πραγματικά λόγια να περιγράψω αυτό εδώ. Τι να περιγράψεις, τα ακούσατε. Τι να σας πω εγώ παραπάνω τώρα γι' αυτό. Ειλικρινά ντρέπομαι που χρειάζεται να αναπνέουμε τον ίδιο αέρα με τέτοιους ανθρώπους. Και αναρωτιέμαι τι είναι αυτό, ποιος είναι αυτός που σας έσπρωξε να βρεθείτε έξω από αυτή την πόρτα. Ποιος είναι αυτός που σας έσπρωξε να απαλύνετε τις δικές σας, τα δικά σας βάσανα, φορτώνοντας με τόσο πολύ και μάλιστα φορτώνοντας σε κάποιες εικόνες είδα και παιδιά. Δηλαδή είχαν πάει μητέρες με τα δικά τους παιδιά έξω από την πόρτα για να φωνάξουν ότι πρέπει να την κρεμάσουμε, να την βάλουμε στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα, να περνά όλη η Ελλάδα να της κάνει ό,τι θέλει, να τη δώσουμε στο λαό, να... Ποιο δικαστήριο, εδώ επιτόπου, δεν υπάρχουν δικαστήρια. Ποιος σας έχει δώσει αυτό το δικαίωμα, ποιος σας έστειλε εκεί, ποιος σας έσπρωξε εκεί? Δυστυχώς αρχίζω να υποψιάζομαι και τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα. Την απάντηση σε αυτό. TV Screen τραγουδά εδώ ο Iggy Pop από τον δίσκο Arizona Dream. Και νομίζω ότι εκεί ακριβώς είναι ένας από τους παράγοντες, ένας από τους πολύ σημαντικούς παράγοντες σε αυτή την ιστορία. Ούτε κοινωνιολογική ανάλυση, ούτε μηντιακή ανάλυση, άλλοι είναι ειδικοί, δεν έχω τέτοιες περγαμίνες για να κάνω, αλλά νομίζω είναι το προφανές. Νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία που την κρατήσαμε τόσο ψηλά, το δικό μου το συνάφι, κάθε μία πληροφορία, και να έρχονται καινούργια στοιχεία και άλλα στοιχεία και άλλος ιατροδικαστής και άλλη έρευνα και άλλη τοξικολογική και άλλος μάρτυρας και άλλη στιγμή των παιδιών και άλλο βίντεο από τα παιδάκια και άλλο βίντεο με τα ολογράμματα των παιδιών μέχρι και στο στούντιο τα νεκρά παιδιά βρέθηκαν με ολόγραμμα δίπλα στον Ευαγγελάτο. Εμείς σας στείλαμε εκεί δυστυχώς. Εμείς σας στείλαμε εκεί και ντρέπομαι διπλά και για σας και για μένα. Harder than you thought. No one wants to give a damn or even hear a thought. They rush from one fad to the next. You talk and it has no effect. You are the target for stars and the products on the TV screen. Just forget it. Forget it all. The TV screen. TV screen makes you feel. Σας έστειλε εκεί όποιος δικαιολογεί την παρουσία σας κατόπιν όλων αυτών των ασχημιών, κατόπιν όλου αυτού του μίσους της σχολής, του δηλητηρίου που υπάρχει μέσα στην κοινωνία και που το βγάλατε, το πετάξατε, το είχατε έτοιμο πάρα πολύ εύκολο. Όχι, δεν θα αναφερθώ καθόλου στην δράστηδα. Είναι στα χέρια των αρχών. Περιμένω ότι θα κάνουν τη δουλειά τους οι αρχές. Την έκαναν τη δουλειά τους οι αρχές για να διαρευκάνουν την υπόθεση. Είναι στα χέρια των αρχών, σε λίγο θα βρεθεί και στα χέρια της δικαιοσύνης. Και έχω τελειώσει με αυτό. Έχω τελειώσει. Αν η απόφαση, αν το νομικό πλαίσιο για τέτοιου είδους εγκλήματα είναι ελλιπές και δεν τιμωρεί τα εγκλήματα αυτά όπως πρέπει, έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Αλλά για αυτά τα εγκλήματα το πλαίσιο είναι επαρκές. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση υπέρ της θανατικής ποινής, ούτε για τα ειδεχθέστερα εγκλήματα. Και όποιος συζητά αυτή τη στιγμή για την επαναφορά της θανατικής ποινής, νομίζω ότι δεν έχουμε πάρα πολλά περιθώρια για να συζητήσουμε, και μόνο που μπαίνει το θέμα. Σας έλεγα τις προάλλες, και έχω και την απόφαση, και δυστυχώς πήγαν τα πράγματα έτσι όπως το περιμέναμε, για το δικαστήριο, για τα Χανιά, για τα δύο παιδιά που δολοφονήθηκαν, και ήμουν από την άλλη πλευρά και σας έλεγα εχθές ότι δεν είναι δυνατόν εγκλήματα που διεξάγονται με τόσο ιδεχθή τρόπο, και εννοούσα το τροχαίο δυστύχημα και την οδηγική συμπεριφορά και την εγκατάλειψη των θυμάτων και την υπέρβαση του ορίου κατά τρεις φορές και το να οδηγείς πιωμένος και το να οδηγείς χωρίς δίπλωμα, να εκδικάζεται ως ανθρωποκτονία εξαμελίας, να εκδικάζεται ως πλημέλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα στη δικαιοσύνη. Όχι ότι θα ενέκρινα να αυτοδικήσει κανείς ή να πάει να λιντσάρει το δράστη, σε καμία περίπτωση. Αλλά έχω να σας πω ότι σε εκείνο το σημείο η δικαιοσύνη είναι εξαιρετικά επιοικής. Η δικαιοσύνη παίζει ένα ρόλο σε ό,τι αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της μηχανοκίνησης, και δεν είναι θεωρία συνωμοσίας αυτό, που θεωρεί τους ανθρώπους, τα θύματα στο δρόμο, ως παράπλευρες απώλειες. Στην άλλη περίπτωση, εφόσον είναι στα χέρια της δικαιοσύνης η γυναίκα αυτή, δεν έχετε καμία δουλειά, ρε γαμώτο, να πάτε έξω από το σπίτι και να κάνετε αυτές τις ασχήμιες. Δεν είναι αυτή η χώρα που εγώ τουλάχιστον ονειρεύομαι. Σε καμία των περιπτώσεων. Δυστυχώς σας έχουμε στείλει και εμείς εκεί. Το δικό μου το συνάφι. Είναι τεράστια η ευθύνη όλων μας. Γι' αυτό. Το λιγότερο που μπορώ να πω είναι κλείστε την τηλεόραση να σωθείτε. Κλείστε τα αυτιά σας πολλές φορές. Σε εμάς, σε όλους και σε μένα ακόμα. Κλείστε τα αυτιά σας να σωθείτε. Αυτό εδώ, αυτή εδώ η εικόνα είναι εικόνα ζώφου, είναι εικόνα καταστροφής. Είναι εικόνα που δεν μπορεί να σταθεί σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ακόμα τα μυαλά του μέσα στο κεφάλι του. Το δώστε του στο λαό. Το κρεμάστε του στην πλατεία Γεωργίου. Και όλα όσα ακολουθούν. Και έχει και πολλή ανάλυση αν θέλεις να κάνεις λίγο κοινωνιολογική. Έχει πολλή ανάλυση αν ακούσεις αυτά τα λογάκια που είναι ένα κομμάτι από αυτά που δεν άντεξα. Δεν άντεξα περισσότερο. Κατέβασα 2-3 βιντεάκια να κάνω μια σειραφή. Δεν άντεξα. Συχτήρισα στο τέλος. Δηλαδή δεν γίνεται λέω. Δεν γίνεται. Και άλλη μια φορά σας ζητώ συγγνώμη που τα μετέδωσα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι πρέπει αυτή την εικόνα για να την καταλάβεις, καταρχάς πρέπει να την ξορκίσεις, για να την ξορκίσεις καταρχάς πρέπει να την καταλάβεις και αν μπορείς να βάλεις ένα λιθαράκι λογικής στο που είμαστε, στο τι ακριβώς κάνουμε, στο ποιες δικές μας ελλείψεις πάμε να καλύψουμε με το να βρεθείς έξω από την πόρτα, να φωνάζεις, κρεμάστε τι. Σαν ένας δίτης μεθυσμένος στο βυθό γυρεύω μάταια την κρυμμένη σου εικόνα. Αυτό εδώ μου το έχει στείλει ο Στέλιος από το Ρέθυμνο με αφορμή όλα αυτά που συζητάμε και τα χθεσινά φυσικά. Χτυπάει νούμερα η φρίκη στην οθόνη. Δρόμοι και σπίτια και μορφές μιας άλλης μέρας. Χρώματα, αρώματα, φωνές και μουσικές ξυπνούν ξανά της νοσταλγίας μου το τέρας. Κι εσύ διπλά από τον πυρετό μου να με καίς. Χτυπάει νούμερα η φρίκη στην οθόνη κι έξω η ζωή με λυσολόι ζωντανό. Πες μου ποιος φόβος σε μετά και σε καρφώνει. Πώς να φιλτράρω τον ματιών σου το καπνό. Μας κλέψαν τα αύριο, μας κλέβουν και το κλέμα. Και εσύ φρικάρεις που σου λέω σ' αγαπώ. Πες το ανόρεκτα το ναι κι ας είναι ψέμα ότι μας έδεσε για πάντα είναι εδώ. Κώστας Τωμαΐδης με τον Μίλτο Πασχαλίδη από ζωντανή ηχογράφηση στο Θέατρο Βύρωνα, στο Θέατρο Βράχων. Χτυπάει νούμερα η φρίκη στην οθόνη για άλλη μια φορά. Τι να πει κανείς, και αναφέρομαι τόσο στα του πολέμου όσο και στα δικά μας, τα εντός Ελλάδας. Μας κλέβουν το αύριο, μας κλέβουν και το τώρα, μου γράφει ο Στέλιος. Με πολλούς τρόπους, Στέλιο. Καμιά φορά το κλέβουμε και μόνοι μας από τον εαυτό μας. Καμιά φορά δεν θέλουμε καν να το απολαύσουμε το τώρα. Καμιά φορά θέλουμε να απαλύνουμε τα δικά μας σκοτάδια προβάλλοντάς τα στα υπαρκτά σκοτάδια κάποιου άλλου. Αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Κάποια βραδιά στο σινεμά τα σκοτεινά στην Ικαζούρα. Στην πλατεία η γαλαρία, σε τρίτη σύνοδο Αφροδίτη κι ουρανός. Τεσσέρις τείχη η καινούρια μου εξορία. Δε φταίς εσύ

Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην 5η, 31 ο Μάρτιος, τελευταία μέρα του μήνα. Προσπαθώ εδώ στο δεύτερο μέρος, αν και θέμα είναι πολύ δύσκολο να αλλάξεις, τουλάχιστον να αλλάξω λίγο τις μουσικές. Γιατί δεν αντέχεται για πάρα πολύ αυτό. Εκείνο το ηχητικό διαλέγω να το ανεβάσω και στο site. Σας λέω πάντα τη διεύθυνση του site, το πίσω σελίδες.gr. Υπάρχει μια ενότητα εκεί που λέει ηχητικές παρενοχλήσεις. Και αυτό και αν είναι παρενόχληση στην ηθική μας, στη ζωή μας ολότελα. Και θα το ανεβάσω εκεί, αν θέλετε να το βρείτε. Αν κρίνετε πως χρειάζεται να διακινηθεί για να θυμώσουν και άλλοι άνθρωποι, δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω αν μπορεί, αν πρέπει να κρυφτεί αυτό, αν πρέπει ενδεχομένως να το δεις από την άλλη πλευρά. Μην το μεγεθύνεις, βρέθηκαν τώρα 10 τύποι. Καταρχάς δεν ήταν 10, ήταν καμιά εκατοστή άνθρωποι σε μια επαρχιακή πόλη στην Πάτρα. Δεν ήταν 10 και είχαν και παιδιά μαζί. Εν πάση περιπτώσει, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Εγώ έτσι το αισθάνομαι σήμερα. Σας ομολογώ ότι έρχομαι συγχυσμένος σε αυτή την εκπομπή. Δεν έχω κανένα λόγο να σας το κρύψω. Και νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα χωρέσει. Τουλάχιστον το δικό μου το μυαλό. Η δική μου ηθική, η δική μου οπτική των πραγμάτων. Από αυτό το σκηνικό, από αυτό το περιστατικό, θα είχε κανείς να βγάλει πάρα πολλά συμπεράσματα και πιο ειδικός από μένα. Εγώ λίγο θα προσπαθήσω να το σκαλίσω με τα ζητήματα που προκύπτουν, ακούγοντας λίγο τα λόγια των ανθρώπων αυτών. Όσα τουλάχιστον μπόρεσα να διακρίνω μέσα σε αυτό την οχλαγωγία, μέσα σε αυτό τον όχλο πραγματικά. Λίγο ακούγοντας, δηλαδή, για να σας πω ένα παράδειγμα. Ακούς μια μάνα που λέει, εμείς λέει μεγαλώνουμε παιδιά με 1000 βάσανα και τα ακούμε κιόλας. Και αυτή είχε παιδιά και τα σκότωσε. Αυτή τώρα η κυρία έχει πάει εκεί όχι για τα παιδιά που σκότωσε η δράστηδα. Αν τα σκότωσε, να δούμε, να αποδειχτεί, έτσι μην κάνω εγώ το δικαστήριο. Εν πάση περιπτώσει, από αυτά που κατηγορείται ότι σκότωσε. Πήγε επειδή τα ακούει από τον άντρα της, προφανώς. Δηλαδή σου λέει, κάτσε ρε εσύ, εγώ κάνω, μεγαλώνω τα παιδιά, τα ακούω από τον άντρα της, φωνάζει προφανώς στο σπίτι, και πήγε εκεί να μεταφέρει και να εξαγνίσει τα δικά της τα σκοτάδια στο σπίτι. Ο άλλος λέει, εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα. Αυτοί κάνανε από μέσα. Εμάς, έλεγε στους αστυνομικούς εκεί που λέει, ακούσατε, που λέει, κύριε διοικητά, όπως τον λέει, κύριε αρχηγέ, σε έναν αστυνομικό. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Είσαι σίγουρος ότι δεν κάνατε τίποτα? Είσαι σίγουρος ότι ο δικός σου τρόπος απέναντι στα παιδιά σου, ναι, προφανώς δεν τα έχεις σκοτώσει, αλλά είσαι σίγουρος ότι με το να δεις αυτό το βαθύ σκοτάδι πίσω από την πόρτα εκείνη δεν εξαγνίζει και το δικό σου, τη δική σου κακή συμπεριφορά, τις φωνές, το ξύλο ενδεχομένως που έχεις ρίξει στο δικό σου παιδί? Είσαι σίγουρος ότι είσαι εκεί για την ζωή της Ρούλας και όχι για τη δική σου τη ζωή? Την άλλη την κυρία που λέει τη λέξη τσογλάνια, μου φαίνεται. Τη ρωτάει μετά η ρεπόρτερ, εσείς τι έχετε ακούσει εδώ τίποτα? Εγώ λέει, όχι, δεν έχω ακούσει, δεν ξέρω. Κάτι συγγενείς μου έχουν δώσει μαρτυρίες στις αρχές, εγώ δεν είχα ακούσει τίποτα. Δηλαδή όταν έρχεται στο δικό σου, σε σένα, εσύ, και μόλις του λες εσύ, hop, μαζεύεται. Όχι μωρέ, δεν είχα ακούσει εγώ τίποτα. Αλλά τώρα που άκουσα, τώρα που έμαθα, τώρα που φούντωσα, τώρα που έρχομαι να εξαγνιστώ πετώντας πέτρες σε αυτή την πόρτα, είμαι εδώ. Πού θα βρεις καλύτερη ευκαιρία? Θα μπορούσες να έχεις πάει για ψώνια ρε παιδί μου και να, ξέρω εγώ, να ξεδώσεις εκεί. Θα μπορούσες να έχεις κάνει οτιδήποτε άλλο. Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη ευκαιρία να ξεδώσω εκεί και να ξεχάσω λίγο τα δικά μου τα βάσανα. Να πετάξω μερικές πέτρες. Το δε επιχείρημα να τα δώσεις στις μανούλες που δεν μπορούν να κάνουν, στις γυναίκες που δεν μπορούν να γίνουν μανούλες. Το υποκοριστικό παίζει πάντα ρόλο. Να τα δώσει τα παιδάκια στις γυναίκες που δεν μπορούν να γίνουν μανούλες και ζητάνε να κάνουν ένα παιδί αντί να τα σκοτώσει. Δηλαδή η γυναίκα που έχει ένα πρόβλημα και δεν μπορεί να κάνει παιδί είναι το καλύτερο άλοθή μας για να λιθοβολήσουμε αυτή που έκανε παιδιά και τα σκότωσε. Μιλάμε παιδιά, εδώ ανοίγουνε. Δηλαδή κάθε μία από αυτές τις φράσεις, κάθε ένα κιού όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, κάθε κιουδάκι από αυτά που έστειλες στο κανάλι είναι ένα ολόκληρο βιβλίο, μια διατριβή κοινωνιολογική. Κάθε ένα κιού από αυτά. Είναι το άλοθη οι γυναίκες που δεν μπορούν, αφού υπάρχουν γυναίκες που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά ή ζευγάρια εν πάση περιπτώσει που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, λιθοβολούμε αυτούς που έκαναν παιδιά και τα σκότωσαν. Το χειρότερο από όλα, το καλύτερο, το πιο ενδιαφέρον εν πάση περιπτώσει. Η ίδια η Ρούλα Πισπυρίγκου ήταν πριν από μερικά χρόνια αυτή που έγραφε σε social media για άλλη υπόθεση δολοφονίας παιδιών από τους γονείς τους, να πεθάνουν και οι δύο για τους άλλους γονείς που είχαν κάνει αυτά, να αποδοθεί δικαιοσύνη και τέτοια πράγματα. Και σήμερα πρόσεξε, ήρθε εκείνη στη θέση αυτή, εσύ είσαι απ' έξω που λες να την κρεμάσουμε και αύριο μπορεί να είσαι εσύ που θα έχεις κάνει το ίδιο και θα είναι κάποιος άλλος έξω από την πόρτα που θα λέει να την κρεμάσουμε. Υπέροχα. Τουλάχιστον να είναι οι μουσικές λίγο πιο χαρούμενες. Ελληνική δημοσιογραφία. Ελληνικό μηντιακό σύστημα, ελληνική τηλεόραση αν θέλετε, να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Πολλά μπορούν να υποθούν, πάλι έχεις τον κίνδυνο να πας σε κοινοτοπίες, σε πράγματα που έχουν υποθεί ξανά και ξανά χιλιάδες φορές. Όντας μέσα στο συνάφι, αυτός που σας μιλά και της τηλεόρασης, έχει τον κίνδυνο να προσπαθεί να εξαγνίσει ότι εγώ που σας τα λέω αυτά δεν είμαι ίδιος εκεί, δεν είμαι ίδιος, εγώ δεν, αφού τώρα είμαι εδώ και σας λέω ότι ο Ευαγγελάτος είναι ντροπή το ότι έφερε το παιδί το νεκρό σε ολόγραμμα μέσα στο στούντιο, προφανώς είναι ντροπή. Κάτσε λίγο, άσε τον Ευαγγελάτο στην άκρη και κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε εμείς εδώ. Ψάξε λίγο πιο βαθιά και ψάξε το και εσύ απ' έξω για οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο που μ' ακούς, όπου είσαι και τι έχεις κάνει για να αλλάξεις τα πράγματα. Κάτσε λίγο ρε παιδί μου, πόσο συμμετέχεις σε μια διαδικασία, έχεις ελπίδες να αλλάξεις τα πράγματα? Ναι, στην ΕΣΥΕΑ, την ένωσή μας, στην Ένωση Συντακτών όπου ανήκω, από αυτούς το έχω ξανακάνει το πείραμα αυτό. Με ανθρώπους που λένε εσείς οι δημοσιογράφοι, αλήτες, ρουφιάνοι και τέτοια. Έχω ξανακάνει, έχω σε ανθρώπους που μου λένε αυτά, λέω πες μου ρε παιδί μου, έλα εδώ να κάτσουμε σε ένα χαρτί και πες μου, γράψε μου, ονόματα δημοσιογράφων που ξέρεις. δεν ξεπερνάνε συνήθως τα 20, τα 30, άντε 30, εντάξει. 30, μη σας πω τώρα ονόματα, αρχίζουν και τούτο, αυτό μέχρι τα 30 έχει τελειώσει. Α, άντε κάποιος που βλέπει και λίγο πιο πολύ τηλεόραση, να ξέρει εκτός από τους παρουσιαστές, να ξέρει και τους reporters, τους ανταποκριτές, όλους μας. 40. Λοιπόν, στην ένωσή μας, μόνο στην ένωση της Αθήνας, υπάρχουν 30.000 δημοσιογράφοι. Άρα λοιπόν, όταν το βάλεις αυτό σε γενικές γραμμές και όταν με έναν αφορισμό πεις «Να, οι δημοσιογράφοι φταίνε», αρχίζεις να πηγαίνεις σε μονοπάτια προβληματικά. Όχι, δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι. Υπάρχει ένα σύστημα που θρέφει αυτού του είδους τις συμπεριφορές. Υπάρχει ένα σύστημα που θα ζητήσει από εμένα, από τον ανταποκριτή σήμερα στην Πάτρα, ζητούν από όλους τους ανταποκριτές ή από τους απεσταλμένους στην Πάτρα, ζητούν τα κανάλια το κάθε ένα κιού παραπάνω, την οργή του κόσμου. Βλέπεις στα κανάλια και στα site να είναι με επενετικά σχόλια. Κάποιοι γράψανε λαοθάλασσα έξω από το σπίτι. Σαν να μιλάς για συγκέντρωση διαμαρτυρίας για κάποιο δίκαιο αίτημά σου, ας πούμε. Και με επενετικά λόγια. Να, ο κόσμος διαδηλώνει. Πώς σας έλεγα χθες εγώ ότι πήγανε οι άνθρωποι, χιλιάδες ανθρώπων, στη συναυλία κατά της ειρήνης κλπ. Με το ίδιο θετικό πρόσημο παρουσιάζεται και η συγκέντρωση του όχλου έξω από το σπίτι. Της δράστηδος, ναι, της κατηγορούμενης ως δολοφόνου, ναι, αυτή, σε αυτό το σπίτι λέω, ναι. Τι έκανες για να την αλλάξεις αυτή την κατάσταση? Τι έκανες, τι περνάει από το χέρι σου ρε παιδί μου, πόσο κομμάτι είσαι, η τέταρτη εξουσία, έτσι δεν μας λέτε? Καταρχάς αυτό να ξέρετε ότι η τέταρτη εξουσία είναι οι καναλάρχες, όχι οι δημοσιογράφοι. Η τέταρτη εξουσία είναι οι ιδιοκτήτες των μέσων, όχι οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν στα μέσα. Βέβαια θα μου πεις, δεν ξέρεις που δουλεύεις, δεν ξέρεις τι κάνεις, δεν ξέρεις ποιου μηχανήματος, ποιας μηχανής είσαι γρανάζι. Απολύτως. Ένα ερώτημα είναι τι έκανες για να αλλάξεις τα πράγματα, αν μπορείς. Πήγες να ψηφίσεις τις εκλογές της ΕΣΥΑ, παρόλο που μένω μακριά ενώ είμαι στην Ένωση της Αθήνας? Πριν από λίγο καιρό ήτανε. Έλα μωρέ, πού να τρέχω τώρα, τα έχει βρει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Η ηγεσία της ΕΣΥΑ είναι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μαζί, σε κοινή συνιστόσα, πώς να το πω έτσι. Και μόνο αυτό που σας λέω σε κάνει να μην θέλεις να ξαναπεράσεις ούτε απ' έξω από την ΕΣΥΑ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, είδες, δεν πήγα. Ένα μωρέ δουλειά, τώρα που να τρέχεις αυτό, έξοδα πάνω κάτω, Κρήτη, Αθήνα, δεν πήγα, τι να σας πω, ψέματα να σας πω. Και μετά έρχεσαι και λες, πού είναι η ΕΣΥΑ, γιατί δεν έχει καταδικάσει η ΕΣΥΑ τον Ευαγγελάτο ήδη που έβγαλε το παιδί σε ολόγραμμα? Έχω κολλήσει με αυτό, ναι, δεν είναι η μόνη ασχήμια που έγινε για αυτό το θέμα, μην νομίζετε ότι για όλα τα κακά του κόσμου φταίει ο Ευαγγελάτος. Και έρχεσαι εδώ και λες, πού είναι ο Ευαγγελάτος, πού είναι η ΕΣΥΑ να πάρει μέτρα? Και μετά έρχεται ο διπλανός που πήγε να ψηφίσει ή που ήταν στο ψηφοδέλτιο και δεν πήγες να τον ψηφίσεις. Ήρθες, Διονέλη μου, να ψηφίσεις? Όχι, δεν ήρθα, μωρά. Εντάξει, θα σας ειδοποιήσουμε. Το μόνο τελικά καταφύγιο μπορεί να είναι όπου έχεις δημόσιο λόγο και όπου φαίνεται η δουλειά σου, να την κάνεις με όσο γίνεται μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ακόμα και σε αυτά τα θέματα που κάποιος σου ζητάει, πήγαινε έξω από το σπίτι, φέρε μου εκείνο και το άλλο. Βάλε τα όρια σου. Δεν το λέω τώρα σαν για να κάνω τον έξυπνο. Όλοι μας κρινόμαστε, από τη δουλειά μας κρινόμαστε τελικά. Και βάζω και τελεία εδώ. Αλλά δυστυχώς, ό,τι τελεία και να βάλω εγώ και τελεία και παύλα και κάθετο, δεν αναιρεί το ότι αυτούς τους ανθρώπους εκεί απ' έξω στο σπίτι αυτό τους έστειλα και εγώ ως σύστημα δημοσιογραφικό, σύστημα μηντιακό. Τους στείλαμε το δικό μου το συνάφι εκεί απ' έξω, δυστυχώς. Και δεν μου λέτε, για να έχουμε καλό ερώτημα, με τον πόλεμο στην Ουκρανία τι γίνεται? Για πες, κανένα νέο. Τι γίνεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία? Γιατί από χθες τις 5 το απόγευμα που έσκασε το θέμα Πάτρα, τέλειωσε ο πόλεμος. Τέλειωσε ο πόλεμος. Όπως με τον πόλεμο τέλειωσε ο κορονοϊός, αν θυμάστε. Για να καταλάβεις ακριβώς πόσο μεγάλη αξία έχει για το μηντιακό σύστημα η κάθε μία είδηση και πόσο μεγάλη είναι η φαινομενική, το φαινομενικό ενδιαφέρον. Κάτσε να σου το πω πιο συγκεκριμένα. Βρε παιδί μου, μέχρι τις 5 το απόγευμα ήμασταν στη φάση πόσες ήταν οι ουκρανικές σημαίες στη μεγάλη διαδήλωση και γιατί δεν είχε ουκρανικές σημαίες ο κόσμος αυτός που ήταν εκεί και γιατί δεν καταδικάζει απερίφραστα τον Πούτιν. Και μόλις συλλαμβάνουν την ρούλα Πισπυρίγκου, τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα. Να μην σου πω ότι κάποιοι από αυτούς που λέγανε γιατί δεν είχατε ουκρανικές σημαίες στη διαδήλωση μπορεί να είναι και από αυτούς που πάνε και πετάνε πέτρες έξω από το σπίτι. Αλλά δεν έχω στοιχεία, σαν αίσθηση. Και ξαφνικά σου διαβάζω ένα site, βλέπω τώρα, έχω μπροστά μου ένα site, την ώρα τουλάχιστον που ηχογραφώ την εκπομπή. Έχω ένα site, δεν χρειάζεται να σας πω ποιο. Και βλέπεις ρε παιδί μου, έχει, ξέρω εγώ, για να κατεβάσεις από πάνω μέχρι κάτω, έχει καμιά 20-25 ειδήσεις. Λοιπόν, πρώτη, δεύτερη, τρίτη είδηση, τέταρτη είδηση στην βινιέτα που τρέχει πάνω, Πάτρα. Η πέμπτη, η έκτη, η έβδομη είδηση από κάτω, Πάτρα. Συγκλονιστικό, Πάτρα, η πρώτη αντίδραση, τι είναι και τα μίνι, αποκάλυψη, σιωπηλή η δράστηδα, αστυνομία έξω από το σπίτι. Τι να σας πω τώρα, εντάξει. Που ήμασταν 4 και 3, 7. Η 8η είδηση, Πάτρα. Η 9η είδηση, Πάτρα. Η 10η είδηση, Ουκρανία. Κατάπαυση του πυρός στη Μαριούπολη, ανακοίνωσε η Ρωσία. 10η είδηση. Η είδηση που ήταν πρώτη χθες, η είδηση που ήταν δεν καταδικάζεται όσο πρέπει τον πόλεμο κλπ. Σήμερα είναι 10η. Μέσα σε μερικές ώρες είναι από πρώτη 10η. Και μετά πάμε. 11η είδηση, Πάτρα. 12η είδηση, πόλεμος, το σχέδιο της Ελλάδας σε περίπτωση που κλείσει το φυσικό αέριο ο Πούτιν. Που ήμασταν 11η, 12η, 13η είναι ο Μπρους Γουίλης που αφήνει την ηθοποιία, 14 Πάτρα, 15 Πάτρα, 16 Πάτρα, 17 άλλη Ελβετία, 18 Πάτρα, 19 άλλη Ρωσία, 20 Πάτρα. Στις 20 ειδήσεις οι 16 είναι Πάτρα. Και ξαφνικά ξεχάσαμε τα πάντα για τον πόλεμο. Γιατί αυτό πουλάει, γιατί αυτό κάνει έναν φαύλο κύκλο. Γουστάρεις να τα διαβάσεις, δίνεις την ψήφο σου ή το κλικ σου σε αυτά ή την τηλεθέασή σου στο μηχανάκι της AGB και μετά το μηχανάκι της AGB, επειδή θέλει κι άλλο να τραφεί, σε θρέφει με ακόμα μεγαλύτερη οργή, την οποία όταν τελικά αποκαλύπτεται σε στέλνει έξω από το σπίτι να πετάς πέτρες. Και ακόμα και το ότι πήγες έξω από το σπίτι να πετάς πέτρες είναι επίσης είδηση που θα είναι μέσα στη σειρά των ειδήσεων για να το δεις και να ανακυκλωθεί ακόμα μία φορά παρακάτω. Αυτό ακριβώς είναι το σύστημα που λειτουργεί αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Το ανέχεσαι, μπορείς να το κλείσεις, μπορείς να μην, βλέπεις, θα ήταν μία λύση, δεν ξέρω. αφήστε με να κρατήσω μία συνέχεια με το θέμα της δίκης στα Χανιά για τα δύο παιδιά που σας έλεγα χθες. 6 χρόνια και 9 μήνες η ποινή που επιβλήθηκε στον 25 χρονών είναι ο δράστης σήμερα, ήταν 20 όταν έγινε το δυστύχημα. Και από αυτά τα 6 χρόνια και 9 μήνες δεν θα πάει ούτε μία μέρα στη φυλακή, γιατί η έφεση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, γιατί η ποινή είναι εξαγοράσιμη, γιατί θα έρθουμε σε κάνα 2 χρόνια να κάνουμε το εφετείο που θα μειωθεί και γιατί, εν πάση περιπτώσει, το σύστημα λέει ότι είναι εξαμελίας ο θάνατος αυτός. Οι μητέρες των δύο παιδιών, απόλυτα αξιοπρεπείς και θα σας έλεγα έτσι και με μία έτσι... μια τραγικότητα και μόνο στη θέση που βρίσκονται, δεν χρειάζεται να σας περιγράψω περισσότερα. Τις άκουσα να λένε, δεν μου λέει τίποτα αυτή η απόφαση, δεν αλλάζει την ζωή μου. Η μία μάλιστα από τις δύο είπε ότι η μητέρα του δράστη έχει το παιδί της να το αγκαλιάζει, ενώ εγώ δεν έχω το δικό. Καταλαβαίνετε τώρα για πόσο βαριά πράγματα σας μιλώ. Όμως προσέξτε, ακόμα και αν φύγεις από το προσωπικό, έχεις να πεις κάτι για το θέμα της δικαιοσύνης? Γιατί το συνδέω, πάω να το συνδέσω με το άλλο θέμα. Σας το είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ναι, εδώ έχω να πω κάτι για τη δικαιοσύνη. Έχω να πω ότι αυτό εδώ πρέπει να σταματήσει και ότι αυτά τα εγκλήματα πρέπει να τιμωρούνται πολύ πιο αυστηρά και να μην είναι πλημελήματα και να μην είναι εξαμελίας όταν έχεις κάνει τόσο σοβαρά πράγματα. Σας τα έχω ξαναπεί από χθες. Πιωμένος, χωρίς δίπλωμα, υπερβολική ταχύτητα, 3 φορές πάνω, προσπάθεια εγκατάληψης. Τι να σας λέω, όλα μαζί, όλα. Ό,τι μπορείς να κάνεις παίρνοντας ένα αυτοκίνητο που γίνεται όπλο στα χέρια σου, τα έκανε όλα. Και όλα αυτά είναι αμέλεια. Λοιπόν, εδώ έχω πρόβλημα. Έχω θέμα με τη δικαιοσύνη. Έχω θέμα με τη δικαιοσύνη, το καταγγέλλω. Και νομίζω ότι από εκεί είναι ένας δρόμος, μια οδός να πιέσω για να αλλάξει κάτι. Όχι, δεν θα πάω να λιντσάρω με τα ίδια μου τα χέρια των αυτών και δεν το κάνανε ούτε, καλά εγώ δεν έχω κανένα λόγο, αλλά δεν το κάνανε ούτε οι άνθρωποι που έχουν το λόγο. Δεν πήγαν ούτε έξω από το σπίτι του πήγαν να πετάξουν πέτρες. Όμως εκεί έχεις θέμα. Στην άλλη την υπόθεση, ξέρεις ότι αυτού του είδους τα εγκλήματα τιμωρούνται. Το να έρθεις και να πεις κρέμασέ τη στην πλατεία για να πάω να τις πετάξω πέτρες, πάνω από ότι είσαι αλλού, πάνω από ότι δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Σας διαβάζω ένα μήνυμα και με αυτό θα κλείσω για σήμερα. Στη σημερινή εκπομπή άκουσα για 2 δολοφονημένα παιδιά, Νίκος, καινούριος Νίκος, άλλος από τους χθεσινούς. Μου ήρθε στο μυαλό μια άλλη δολοφονία ενός φίλου μου, τον έλεγαν Θέμη. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έμεινε απομονωμένος στη Γάβδο, δημιουργώντας τα χαρακτικά του. Ο φίλος μου αυτός δολοφονήθηκε από ένα κάθαρμα που έτρεχε με απίθανα χιλιόμετρα σε κατοικημένη περιοχή, έπεσε πάνω του. Αλλού χέρια, αλλού πόδια, μου περιγράφει εν πάση περιπτώσει. Σταμάτησε για να τον ρίξει στο δρόμο και να φύγει. Τον έπιασαν την επόμενη μέρα όταν ένας λιμενικός παρατήρησε ίχνη αίματος στο αυτοκίνητό του. Προσπαθούσε να πάει σε κάποιο νησί για να χαθούν τα ίχνη του. Έγινε το δικαστήριο, η ποινή που του έδωσαν ήταν 3 χρόνια με αναστολή. Ξέρεις αγαπητέ Νίκο πόσες τέτοιες ιστορίες υπάρχουν δυστυχώς και πληγώνουν τους ανθρώπους. Και πληγώνουν και το νομικό μας σύστημα. Αυτά μέχρι εδώ για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο, την ίδια ακριβώς ώρα. Γεια χαρά. little time to sing and dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo-doo, dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo. You love me and I love you. When you love, it's natural too. Dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo-doo, dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo. I'm so very dig-a-dig-a-doo by nature. If you don't say dig-a-dig-a-doo, you're mean, you're gonna lose your pop. So let those funny people smile. How can there be a virgin isle with dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo-doo, dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo? Swing it. I'm so very dig-a-dig-a-doo by nature. If you don't say dig-a-dig-a-doo, you mean you're gonna lose your pop. So let those funny people smile. How can there be a virgin isle with dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo-doo?